श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य के मंगलाचरण का हम लोग विचार कर रहे थे। मंगलाचरण में प्रयुक्त जो श्लोक है नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यान्तस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच मेदिनी, इसमें बताया जा रहा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु कहा जाता है ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य विषय को। श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ग्रंथ है इसके द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है उसे कहा जाएगा वस्तु। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा प्रतिपाद्य विषय क्या है तो नारायण शब्द से बताया, और नारायण का क्या स्वरूप है, नारायण शब्द का तो अर्थ हुआ अज्ञान का तथा अज्ञान के कार्य समस्त जगत का आश्रय। नार शब्द का अर्थ है अज्ञान और नारायण शब्द का अर्थ निकलेगा अज्ञान, आयन शब्द का अर्थ होता आश्रय, तो नारायण का अर्थ निकलेगा अज्ञान का आश्रय। आश्रित हुआ अज्ञान, आश्रय हुआ नारायण यानी परमात्मा। तो आश्रित जो नार शब्द का अर्थभूत अज्ञान है इसे जगत का कारण बताया जाता है कि वह जगत का कारण है। हाँ, पुराण कहा, पुराण पता नहीं कौन से पुराण कहा लेकिन पुराण कहा। तो इसी नारायण शब्द में जो पूर्व पद है नार, इसका अर्थ है अज्ञान, और उसे परो अव्यक्तात् इसमें अव्यक्त शब्द से बताया गया। तो नार शब्दित जो अव्यक्त वो आश्रित पदार्थ है और नारायण है उसका आश्रय, तो आश्रय जो है आश्रित से पर है। तो पर शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म और असंस्पृष्ट व्यापक, ये तीन अर्थ है उसके पर शब्द के। तो नार शब्दित जो अव्यक्त यानी अज्ञान और उस अज्ञान से उसका आश्रयभूत जो परमात्मा है नारायण वह पर है यानी अन्य है यानी सूक्ष्म है व्यापक है और असंग है, ये बताया गया। तो अव्यक्तात् नारायण पर, नारायण अव्यक्तात् पर है यानी असंग है। जैसे रस्सी आश्रय है भ्रांति से उसमें प्रतीयमान सर्पादि का, तो सर्पादि हो गए आश्रित और रस्सी हो गई आश्रय। तो आश्रित सर्पादि के साथ वास्तविक दृष्टि से रस्सी का संसर्ग नहीं है, रस्सी उसमें आश्रित सर्पादि से असंसृष्ट है असंबद्ध है। ऐसे नारायण में यानी परमात्मा में आश्रित जो नार, नार का जो आश्रय है वह रस्सी के तरह ही उसमें आश्रित नार से असंस्पृष्ट रहेगा असंबद्ध रहेगा। एक प्रकार से इससे ये बताया गया वेदांत का जो एक सांख्य सिद्धांत से विलक्षण वैलक्षण्य रखने वाला सिद्धांत, प्रकृति और पुरुष दोनों को भी दोनों मानते हैं, सांख्य भी मानते हैं वेदांति भी मानता है, प्रकृति को भी पुरुष को भी, लेकिन दोनों की मान्यता में महान फर्क है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व मानते हैं सांख्य। सांख्य भी एक विचारक है, दर्शन है, अपने छह दर्शन है अस्तिक, उनमें पहला दर्शन है वैशेषिक, दूसरा न्याय, तीसरा योग सांख्य, फिर योग पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा है वेदांत। इन ये छः के छः वेदों को मूल मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। जो वेद को प्रमाण माने उन्हें कहा जाता है आस्तिक। तो ये वेद को प्रमाण मानने वाले छः के छः विचारक हैं, लेकिन इनकी मान्यता में भेद है, अलग अलग मान्यता है सबकी, इसलिए छः विचारधारा हो गई। दर्शन का अर्थ होता विचारधारा। तो उनमें सांख्य और वेदांति दोनों भी प्रकृति और पुरुष को स्वीकार करता है। पुरुष है ये नारायण और प्रकृति है नार शब्द से बताई गई, उसे अव्यक्त भी कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। सांख्यों की प्रकृति जिसे वे प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त शब्द से भी कहते हैं, वो स्वतंत्र सत्ता वाली है, पुरुष के आश्रित नहीं है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन वेदांत की जो प्रकृति है, जिसे यहाँ नार शब्द से और अव्यक्त शब्द से कहा जा रहा है, वह पुरुष के आश्रित है। यही नारायण शब्द से कहा जा रहा है, नार है प्रकृति, नारायण है पुरुष, और अयन शब्द का अर्थ होता है आश्रय। प्रकृति का जो आश्रय है वो पुरुष है, परमात्मा है, प्रकृति पुरुष आश्रित है। वही प्रकृति है अव्यक्त नार, और पुरुष में आश्रित जो प्रकृति है वो आश्रित है का अर्थ है कल्पित है। आश्रित पदार्थ भी दो प्रकार, समान सत्ता वालों में भी आश्रय आश्रय भाव होता है, और विषम सत्ता वाले पदार्थों में भी आश्रय आश्रय भाव होता है। तो रस्सी और सर्प ये दोनों समान सत्ता वाले नहीं हैं। रस्सी की तो व्यवहार काल में वास्तविक सत्ता है, और सर्प तो प्रतीति मात्र है, भ्रांति से दिख रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है प्रातिभाषिक सत्ता वाला। तो सर्प की है प्रातिभाषिक सत्ता, रस्सी की है व्यावहारिक सत्ता, ये अलग अलग सत्ता हो गई। और अलग अलग दो पदार्थों में संबंध जो बनेगा वो वास्तविक नहीं होगा, जो दिखता है आश्रय आश्रय भाव उसे कल्पित माना जाएगा, क्योंकि संबंध हमेशा दो समान सत्ता वाले पदार्थों में हुआ करता है। स्वप्न के पदार्थों का स्वप्न के पदार्थ के साथ संबंध हो सकता है, जागृत और स्वप्न के पदार्थ ये आपस में नहीं जुड़ते हैं। स्वप्न में कोई भूखा है तो जागृत अवस्था के भोजनालय में क्विंटलों भोजन की सामग्री बना करके सो गया है, समझ लो खा करके सोया है, और फिर उसके पास में ही क्विंटलों भोजन की सामग्री हो, लेकिन उसे स्वप्न आ जाए कि मैं 8-10 दिन का भूखा हूँ, तो वहीं उसका एक हाथ समझ लो कि लड्डू पर है, दूसरा हाथ पूड़ी पर है, उठा करके खा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो स्वप्न के ही लड्डू चाहिए, स्वप्न की ही भोजन सामग्री चाहिए। जागृत की भोजन सामग्री स्वप्न की भूख की निवर्तक नहीं बन सकती। ये उदाहरण है कि समान सत्ता वाले पदार्थों का ही आपस में संबंध हुआ करता है, विषम सत्ता वाले पदार्थ आपस में एक दूसरे से वस्तुतः नहीं जुड़ते हैं। तो वेदांत में रस्सी में कल्पित सर्प के तरह नार शब्दित प्रकृति पुरुष में कल्पित है, और पुरुष रस्सी के तरह है, उसकी पारमार्थिक सत्ता है, तीन सत्ता हुआ करती है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता और दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता एक परमात्मा की है और व्यावहारिक सत्ता है परमात्मा में कल्पित जो प्रकृति और प्राकृत, ये जगत प्रकृति का जो परिणाम है उसे प्राकृत कहा जाता है। तो वो प्रकृति परमात्मा में कल्पित है तो उसका जो परिणाम है ये सारा जगत आकाश आदि पूरा संसार वो भी परमात्मा में कल्पित है, और इसलिए परमात्मा में सीधा जो कल्पित है उसे कहा जाता है व्यावहारिक सत्ता वाला। और व्यावहारिक पदार्थ में कोई व्यवहार अवस्था में भ्रांति का विषय बन जा तो उसे कहा जाता है प्रातिभाषिक। रस्सी में जो सर्प है वो व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक जो रस्सी है उसके अज्ञान से रस्सी में भास रहा है इसलिए वो प्रातिभाषिक, रस्सी व्यावहारिक। ऐसे ये सारा जगत अपने शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत, अज्ञान पर्यंत और इस मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का सारा संसार कल्पित है, व्यावहारिक है, व्यावहारिक सत्ता वाला है, परमात्मा में कल्पित है। वो सब का सब नार शब्दित जो प्रकृति है परमात्मा में कल्पित, उसी का परिणाम है। इसे कहा अंडम अव्यक्त संभवम सूत से। तो ये जो अंड है यानी ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में होता है कि सबसे पहले अव्यक्त, वो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है, तो अव्यक्त से उत्पत्ति के समय सबसे पहले उत्पन्न होता है महत्तत्व। महत्तत्व कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है गुणत्रय की साम्यावस्था को। तीन गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनकी जो साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब बिल्कुल तीनों के तीनों एक समान अवस्था में हो, कोई किसी का भी पारा ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऐसी अवस्था उसे कारण अवस्था कहा जाता है। उसे ही यहाँ पर नार शब्द से और आपके अव्यक्त शब्द से कहा जा रहा है। तो वो प्रकृति की साम्य अवस्था वो प्रलय काल में होती है, वो कारण अवस्था कहलाती है, वहाँ कोई भेद प्रतीत नहीं होता, कोई कार्य नहीं है, और जब कार्य होना होता है तो उस समय प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, प्रकृति जिसको कहा जाता है गुणत्रय की साम्य अवस्था, उन गुणों में वैषम्य हो जाता है, विषमता आ जाती है। गुणों का वैषम्य होगा तो सबसे पहले ये अवस्था होती है कि सत्वगुण सबसे ऊंचा रहता है, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल दबे हुए रहते हैं, ऐसी एक अवस्था प्रकृति की जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है, बिल्कुल दबे हुए हैं, सत्वगुण पर अपना थोड़ा भी प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है। ऐसे रजोगुण और सत्वगुण को शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है अभिभूत अवस्था उनकी, और उद्भूत अवस्था है पूर्ण रूप से सत्वगुण की। सत्वगुण पूरा उद्भूत है और सत्वगुण को मलिन करने वाले होते हैं रजोगुण तमोगुण। ये जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं सत्वगुण मलिन होता है, रजोगुण और तमोगुण कार्यकर हो कार्य करने में समर्थ हो, तो ये इसमें आएगा चौदहवें अध्याय में। ये तीनों गुण अपना अपना कार्य करने में तभी समर्थ बनते हैं जब बाकी दो को अभिभूत करते हैं, दबाते हैं, और जिन दो को दबा करके तीसरा उद्भूत हुआ है उस समय उसका कार्य होता है, वो समर्थ होता है कार्य करने में। तो एक सर्वप्रथम प्रकृति की अवस्था बन जाती है ऐसी कि जहाँ सत्वगुण और तमोगुण बिल्कुल अकार्यकर हैं, कार्य करने में समर्थ नहीं है, और सत्वगुण पूर्ण रूप से उत्कृष्ट अवस्था में है, उत्कर्ष को प्राप्त है। इस अवस्था का नाम है एक प्रकार से वेदांत में माया, इसे माया कहते हैं, वो परमेश्वर की उपाधि है। ऋषि माया को उपनिषदों में, वेदांत में, गीता में कहा जाता है महत्तत्व। तो एक प्रकार से प्रथम परिणाम है प्रकृति का, प्रथम कार्य है वो, गीता में महत्तत्व शब्द से कहा जाता है, उपनिषदों में भी वो महत् कहा है, और उससे फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है महत्तत्व से। वो अहंकार हम लोगों का अहंकार नहीं, परमेश्वर का, वो है एको अहम बहुश्याम प्रजायेय, ये जो अभिमान, मैं अकेला हूँ, अनेक रूप से प्रकट हो जाऊँ, इस अभिमान का नाम है अहंकार। इसी को ईक्षण भी कहते हैं, संकल्प अहंकार, ये महत्तत्व से बनता है, दूसरा का परिणाम है ये। और अहंकार से फिर पंचतन्मात्राएं, पंचतन्मात्रा का अर्थ है सूक्ष्म पंचभूत, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा का ही दूसरा नाम है सूक्ष्म आकाश, अपंचीकृत आकाश, और स्पर्श तन्मात्रा का नाम है सूक्ष्म वायु, अपंचीकृत वायु, और रूप तन्मात्रा का नाम है सूक्ष्म तेज, और रस तन्मात्रा को कहा जाता है सूक्ष्म जल, गंध तन्मात्रा को कहा जाता है सूक्ष्म पृथ्वी। ये है पंच तन्मात्रा कहो या अपंचीकृत पंच महाभूत कहो या सूक्ष्म महाभूत कहो, ये अहंकार से बन जाते हैं। हाँ, वो ये अहंकार भी महाप्रलय में नहीं रहता, अव्यक्त तक चले जाता है, और अव्यक्त है सभी कार्यों के संस्कारों का पुंज, वो संस्कार संस्कार मात्र रूप से रहता है, और संस्कारों का पुंज है अव्यक्त प्रकृति। हाँ, और हाँ, ये अहम नहीं, ये भी चला जाता है, महत्त्व भी चला जाता है, प्रकृति रहती है, वो बीज है, वो बीज है महाप्रलय में, वो रहती है, और उसी में सूक्ष्म रूप से संस्कार रूप से रहते हैं ये सब कार्य, उसमें बुद्धि भी रहती है, लेकिन ऐसी नहीं रहती जैसे स्थिति अवस्था में है, वो संस्कार रूप से रहती है। तो संस्कार का अर्थ वही प्रकृति समझ लो, प्रकृति रूप से रहती है, कारण रूप से रहती है। तो महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा है, और अहंकार से ही फिर वेदांत के अनुसार पंचतन मात्राओं से अलग अलग सत्वगुण से इंद्रियां बनती है, आकाश के सत्वगुण से, सूक्ष्म आकाश के सत्वगुण से श्रोत्र इंद्रिय, जो आकाश का शब्द गुण है उसका ज्ञान कराती है, और वायु का स्पर्श गुण है उसका ग्रहण करने वाली त्वगिंद्रिय सूक्ष्म वायु के सत्वगुण से बनती है। और ये जो आपका ये है तेज, तेज का विशेष गुण है रूप, और उसका ग्राहक चक्षु इंद्रिय, वो तेज के सत्वगुण से बनेगा। रस है जल का विशेष गुण, और उसको ग्रहण करने वाली रसन इंद्रिय वह उत्पन्न होती है सूक्ष्म जल से, जल के सत्वगुण से। गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, और उसका ग्रहण उसकी ग्राहक इंद्रिय है घ्राण, वो पृथ्वी के सूक्ष्म पृथ्वी के सत्वगुण से बनती है। इस प्रकार ये पांच ज्ञान इंद्रियां बनी, और इन पांच ज्ञानेन्द्रियों की तो उत्पत्ति अलग अलग सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण से, और एक अंतःकरण है वो पांचों गुणों के सम्मिलित सत्वगुण से बनता है। अंतःकरण जिसको मन भी कहते हैं, अंतःकरण के फिर दो कोई कहीं कहीं दो भेद होते हैं, कहीं कहीं पांच भेद हो जाते हैं, चार भेद हो जाते हैं। अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं, अंतःकरण द्वय भी, मन बुद्धि दो ही करते हैं तो अंतःकरण दो है, और उनमें और दो जोड़ देते हैं चित्त और अहंकार को, तो ये अहंकार है, ये वेष्टि अहंकार, तो ये हो जाएगा। ये अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान कराने वाली जो एक वृत्ति है उसे कहा जाता है अहंकार, वो अंतःकरण का एक भाग है। और एक अहंकार है जो पंचभूतों का भी उत्पादक है, वो तो समष्टि अहंकार, क्या नाम, परमेश्वर का है, महत्व एको अहम बहुश्याम प्रजा इत्याकारक। ये अंतःकरण चतुष्टय हुआ या अंतःकरण द्वय कहो, तो ये सात कहो या नौ हो, बाह्य पांच ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण, उसमें से दो कर लो या चार भेद कर लो, दो करते हैं तो सात हुए और चार करते हैं तो नौ। ऐसे इन्हीं सूक्ष्म भूतों के अलग अलग रजोगुण से बन जाती हैं पांच कर्म इंद्रिया। पांच कर्म इंद्रिया हैं वाग इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय, और मल मूत्र विसर्जन के लिए गुदा और उपस्थ, ये इंद्रिया, इनको कर्म इंद्रिय कहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पांच कर्म इंद्रिय हैं, ये अलग अलग सूक्ष्म भूतों के रजोगुण से बनी है, और फिर सम्मिलित रजोगुण से बनता है प्राण। जो अंदर प्राण है ना, वो पांचों भूतों के सम्मिलित रजोगुण का कार्य है प्राण, और उस प्राण के पांच भेद है, पंचवृत्तीय प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांच भेद है। तो पांच प्रकार का प्राण, पांच प्रकार के कर्मेंद्रिय, पांच प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, और मन बुद्धि कहते हैं, तो ये सत्रह हो गए। इन सत्रहों का समूह का एक नाम है सत्रह, एक प्रकार से अलग अलग पार्ट हैं एक मशीन के, और उन पार्टों को आपस में जोड़ देते तो एक मशीन तैयार हो जाती है, इंजन तैयार हो जाता है, इंजन के अलग अलग पार्टों को जोड़ता है। तो ऐसे ये जो सत्रह कहो और अंतकरण चतुष्टय कहते हैं तो उन्नीस कहो, इन उन्नीसों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक इंजन बन जाता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो गाड़ी के इंजन के जैसे अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको जोड़ दिया, इंजन तैयार हो गया, और फिर उस इंजन को गाड़ी की बॉडी में फिट किया जाता है। ऐसे ये स्थूल शरीर तो गाड़ी की बॉडी के तरह है, और इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर है तो चलती है ये गाड़ी, जब मृत्यु होती है तो ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा तो ये डेड बॉडी हो जाती है, फिर ये गाड़ी चलती नहीं है। जैसे गाड़ी में से इंजन हटा दें तो जहां है वही खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं। ऐसे सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो ये स्थूल शरीर का कोई महत्व तो नहीं, जैसे गाड़ी के बॉडी का कोई महत्व तो नहीं बिना इंजन के। उसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है करण, सूक्ष्म शरीर को, और स्थूल शरीर को कहा जाता है कार्य। इसलिए कार्य और करण, कार्य यानी स्थूल शरीर और करण यानी सूक्ष्म शरीर, और इन दोनों का संघात समूह, कार्यकरण संघात का मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का समूह, ये होता है तो जीवन होता है जब तक इन दोनों का संघात है। और आत्मा इन दोनों से भिन्न है, आत्मा न तो ये बॉडी के तरह जो शरीर है वो है, और न तो इंजन के तरह सूक्ष्म शरीर है वो है, लेकिन वो तो है एक प्रकार से इनको चलाने वाला ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला चालक है, वो है चेतन आत्मा। उससे उसे उसे कहा जाता है कार्यकरण संघात स्वामी, वो जीव है कार्यकरण संघात का स्वामी, संसारी आत्मा। और ये सूक्ष्म शरीर बना, इस इंजन तैयार है, लेकिन जब तक बॉडी तैयार नहीं होगी तब तक गाड़ी में कैसे फिट करेंगे। तो ये बॉडी बनती है पहले इन सूक्ष्म भूतों से, स्थूल भूतों का निर्माण होता है। स्थूल भूतों का निर्माण करने के लिए पंचीकरण प्रक्रिया होती है। पंचीकरण प्रक्रिया में जो सूक्ष्म पांचों भूत है उनके पांचों के भी प्रत्येक के दो दो भाग किए जाते हैं। आकाश को भी दो भागों में विभक्त किया जाएगा, जो शब्द तन्मात्रा है सूक्ष्म आकाश, ऐसे स्पर्श तन्मात्रा सूक्ष्म वायु को भी, सूक्ष्म तेज को भी, सूक्ष्म जल को भी और सूक्ष्म पृथ्वी को भी दो दो विभागों में विभक्त किया जाता है, दो भाग कर दिए उनके। वो करता है परमेश्वरी, और फिर दो भागों में से पांचों भूतों का एक एक भाग वैसा ही रखा जाता है, और दूसरा जो भाग है उसके चार चार हिस्से किए जाते हैं, चार पार्ट उनमें, और चार विभाग किए जाएंगे। एक प्रकार से एक विभाग रहा 50% वैसा का वैसा, और जो 50% था आकाश का एक भाग उससे चार हिस्से करेंगे तो 12.5% होगा। ऐसे वायु के भी दूसरे हिस्से के चार भाग करेंगे 12.5% प्रत्येक के संग, तो फिर तो आकाश का जो 50% भाग है उसको 100% करने के लिए क्या किया जाएगा कि वायु के दूसरे भाग के जो चार भाग किए थे तो 12.5% वायु को, सूक्ष्म वायु को आकाश का जो 50% हिस्सा है उसमें जोड़ देंगे। सभी को 100% करना है, लेकिन वो 50% तो एक का रहेगा, और बाकी 50% में बाकी चार का 12.5% जो हिस्सा है मिलाते जाइए प्रत्येक के साथ, तो 100% सभी हो जाएंगे। लेकिन उनमें वो प्योर नहीं है, 50% ही जिसका ज्यादा भाग होगा, 50% हिस्सा होगा उसे उसी नाम से कहा जाएगा। जैसे अभी आजकल के कंपनियों में भी होता है 50% हिस्सा जिसका वो चेयरमैन उस मालिक कंपनी का, बाकी का भी तो होता ही है कुछ ना कुछ अपने शेयर, ऐसे ही ये शुरू से ही है। तो सूक्ष्म आकाश के 50% में यानी आधे भाग में जो बाकी चार भूतों का, आकाश को छोड़कर के बाकी जो चार भूत है, वायु का 12.5% अंश है, तेज का 12.5% अंश है, और जल का और पृथ्वी का साढ़े बारह चार का मिलाएंगे तो 50% हो जाएगा, और जिसका 50% है आकाश का वो हुआ आकाश स्थूल आकाश। जिस आकाश में हम लोग आना जा, आकाश का स्वरूप है अवकाश, जिस अवकाश का पोल पना का छिद्र का अनुभव करते हैं, जिसमें ये आना जाना हो रहा है और सब ये वायु भी गमन करता आ जाता है, ये सब इस जिस आकाश का अवकाश का हम अनुभव कर रहे हैं ये स्थूल आकाश है। सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म वायु, स्पर्श, इन सब की जो है अनुभूति नहीं होती। पृथ्वी को भी, सूक्ष्म पृथ्वी को हम देख नहीं सकते इंद्रिय से। जिसका अनुभव कर रहे हैं, जिसमें आ जाते हैं, बैठते हैं, विमान उड़ते हैं, सब कुछ होता है, वो सब स्थूल आकाश है। ऐसे वायु के आधे हिस्से में जो बचा था, एक भाग बचा था, उसमें आकाश का 12.5%, तेज का 12.5%, जल का 12.5% और पृथ्वी का 12.5% मिलाते हैं तो बनता है 100% वो हिस्सा। लेकिन वो वास्तविक तो वायु का स्थूल वायु में 50% ही है, और बाकी जो है 50% चार भूतों का अंश है। लेकिन वायु का ज्यादा होने कारण उसे कहा गया स्थूल वायु। तो जिसकी हम अनुभूति करते हैं, जो आता जाता है वायु, वो है स्थूल वायु। और ऐसे तेज के लिए भी, तेज के दो हिस्से जो किए थे मूल के, उसमें से एक हिस्सा जो बचाया था, उसमें बाकी चार भूतों का 12.5-12.5% अंश मिलाते हैं तो स्थूल तेज बनता है, उस जिसका हम अनुभव करते हैं उष्णता का। सूर्य, ये अग्नि आदि, ये सब जो है स्थूल तेज है, जिस अग्नि का अनुभव हम करते हैं। और जल के भी आधे हिस्से में बाकी चार भूतों का 12.5-12.5% अंश मिलाते हैं तो जिस जल को का हम अनुभव करते हैं वो स्थूल जल है। और ऐसे पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी, पृथ्वी के जो दो भाग किए थे उसमें से एक भाग में बाकी चार भूतों का 12.5-12.5% मिलाते हैं तो 100% ये बन जाती है पृथ्वी। तो उसमें आधा अंश है स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी का, और बाकी है सूक्ष्म भूतों के 12.5-12.5। लेकिन आधा हिस्सा पृथ्वी का होने से इसे पृथ्वी कहा जाता है। जिस भूत की मात्रा स्थूल भूत में ज्यादा है उसे उसी भूत के नाम से कहा जाता है। लेकिन होते हैं पांचों के पांचों भूत, इन्हें कहा जाता है स्थूल पंचमहाभूत। सूक्ष्म पंचमहाभूत वो शब्द तन मात्रा है, और इन स्थूल पंचमहाभूतों के सूक्ष्म अंश से ये शरीर बन जाता है। स्थूल शरीर जो बॉडी के तरह है, इंजन तो सूक्ष्म भूतों से बना, जो करण कहलाता है सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर इन स्थूल पंचमहाभूतों से बनते हैं। और ये गाड़ी के, बॉडी के कई एक प्रकार होते हैं, अलग अलग मॉडल। ऐसे स्थूल शरीर रूपी जो गाड़ी की बॉडी है उसके 84 लाख प्रकार के मॉडल हैं। इन्हें ही 84 लाख योनि कहा जाता है। स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के हैं, परमेश्वर ने बनाए हुए। उसमें कई प्रकार के तो वृक्षों में हैं, कई प्रकार के वनस्पति में है, औषधि, छोटी छोटी औषधि और वनस्पति में अंतर होता। वनस्पति उस पेड़ को कहते हैं जो कई बार फलता है अपने जीवन में, और जो एक बार फल देकर के नष्ट होता है उसे औषधि कहा जाता है। गेहूं आदि औषधि है, गेहूं धान औषधि में आता है। ऐसे वो भी योनि है, शरीर है उनका भी। और ये मनुष्य शरीर, पक्षी, पशु आदि, देवता, 84 लाख प्रकार के शरीर होता है, वो सब के सब कार्य शब्द से कहलाता है। और वो बनते हैं स्थूल भूतों से। ये हुआ एक प्रकार से गाड़ी की बॉडी का निर्माण, और इंजन है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर रूपी जो इंजन है 84 लाख प्रकार के शरीर में ईश्वर रूपी जो इंजीनियर है, मैकेनिकल है, वह जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक इस शरीर में रखता है, इस बॉडी में। प्रारब्ध समाप्त होते ही वो इंजन तो कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर ने ऐसा इंजन बनाया है सूक्ष्म शरीर, वो शुरू जब से बना है तब से लेकर के वह बना ही रहता है महाप्रलय होने तक। इस कल्प में गारंटी है वो खराब नहीं होता, गारंटेड इंजन ईश्वर ने बनाया हुआ है, उसके पार्ट वगैरह बदलने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो और ये बॉडी है, बॉडी तो बनती बिगड़ती है, इसको तो प्रारब्ध के निमित्त से जीव का प्रारब्ध जब तक तब तक अपना किसी बॉडी में उसको रखता है, फिर वहाँ से निकालता है, वो बॉडी फिर समाप्त हो जाती है दूसरी बॉडी में। 84 लाख प्रकार की बॉडी यहाँ, उसके लिए अलग अलग बॉडी बना करके इसी इंजन को उसमें फिट करते रहता है। इसलिए कहा जाता है 84 लाख प्रकार की योनि में ये जीव घूमता है, और ये सब घूमना होता है ब्रह्मांड में ही, अंड शब्द से, ब्रह्मांड से बाहर नहीं। तो ब्रह्मांड में है अंडम अव्यक्त संभवम जो कहा जा रहा है, तो अंड है ब्रह्मांड। अब ये जीव को घूमने के लिए फिर ये शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ, उसके उसमें अभिमान करने वाला जीव हुआ, लेकिन उसको रहने के लिए 84 लाख प्रकार के जो प्राणी हैं, इन्हीं को प्राणी भी कहा जाता है बॉडी को लेकर के ही। अलग अलग लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है ऐसे और दो लोक है, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक के अवांतर 4 भेद हैं, उसे और 3, ये स्वर्ग एक तो ही है, सो के साथ और 3 को मिला लो, जन तप सत्य, मह जन और सत्य, ये 3 लोग तप भी कहा जाता है। तो ये हो जाते हैं, हाँ जन तप और महत, ऐसे ये तो 3 है ना, और 4 मिला देंगे तो 7 होता है, इसलिए सप्त व्याहृति। यहाँ व्याहृति का अर्थ होता है लोक का वाचक शब्द, भूर भुव स्व, ये व्याहृति है ना। और बनता कैसा है संसार, संसार बनाने के लिए परमेश्वर को बहुत टाइम नहीं लगता, बस शब्द का उच्चारण करते हैं, भूर ऐसा शब्द का उच्चारण किया तो ये पृथ्वीलोक निवासी सारे प्राणी तैयार हो जाता है। वो सत्य संकल्प है ना, संकल्प किया और संकल्प करते ही भू ऐसा उच्चारण हुआ, और उच्चारण के साथ इस भू शब्द का अर्थभूत जो पृथ्वीलोक है वो तैयार हो जाता है, बन जाता है, और इसमें निवास करने वाले, फिर इसमें सब सारे संसाधन जो पृथ्वी के हैं वो सब तैयार हो जाता है, नदियाँ पहाड़ पौधे सब, यहाँ का जो भोग्य पदार्थ है। ऐसे भूव कहा तो अंतरिक्ष लोक का निर्माण हुआ, उसमें निवास करने वाले प्राणी आदि भी। स्व कहा स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक का निर्माण हुआ। और ऐसे जन कहा तो जन लोक, तप कहा तो तप लोक, मह कहा तो महलोक, और सत्य कहा तो सत्य लोक। सत्य लोक ही उपनिषदों का हिरण्यगर्भ लोक है, ब्रह्म लोक है। तो इस प्रकार ये 7 लोक कहो, या ऊपर वाले 4 का स्वर में अंतर्भाव करते तो त्रिलोकी कहो, ये ब्रह्मांड में है, एक ब्रह्मांड में ये 5 भूत होते, एक अव्यक्त होता है, उसी से महत तत्वादि क्रम से सारा संसार बनता है। ये बना किससे, तो मूल में है अव्यक्त, और वो अव्यक्त स्वतंत्र नहीं है, वो परमात्मा के अधीन है, और परमात्मा की वास्तविक सत्ता है परमार्थ सत्ता, और इस अव्यक्त की व्यावहारिक सत्ता है। तो अव्यक्त का परिणाम जो सारा ये संसार है वो सब का सब व्यावहारिक सत्ता वाला है, उसकी परमात्मा की तरह परमार्थ सत्ता नहीं है। ये नारायणो परो अव्यक्तात् से बता करके जो गीता का प्रतिपाद्य विषय है परमात्मा नारायण शब्द ब्रह्म, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है वह ख्यापित हो जाता है ना। वो वस्तुतः अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य संसार के साथ परमात्मा का संबंध न होने से परमात्मा शुद्ध है, और जीव अज्ञान वशात ये जो अज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है इन्हीं के साथ तादात्म्य अभिमान करके इन्हीं को समझता है अपना स्वरूप, इनको ही मैं समझता है, तो इनमें तो अशुद्धि है बहुत सी, स्थूल शरीर में भी बहुत सी अशुद्धियां हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है उसमें प्रधान अंग है मन, और उसमें अशुद्धि होती है कामना राग द्वेष क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब जो है षड़ रिपु अंदर के कहे जाते हैं, ये सब अशुद्धि में आ जाते हैं। पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब मन में है, लेकिन इन्हीं मन को ही अपना स्वरूप मान लेगा तो स समानस सन उभव लोको अनुसंचरती। जो अपने सूक्ष्म शरीर से अलग होने पर भी मन बुद्धि से अलग होने पर भी अपने आप को सूक्ष्म शरीर रूप ही मानेगा जो अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात, तो क्या होगा कि सूक्ष्म शरीर जहां जाएगा समझ लेगा कि मैं ही वहां गया, और सूक्ष्म शरीर जहां से निकलेगा तो माना जाएगा मैं ही निकला। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से निकलना ही मरण है, तो सूक्ष्म शरीर निकला तो मान लिया मैं ही निकला का मतलब अपना ही मरण हुआ मान लिया, और स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के प्रवेश का ही नाम है जन्म, तो कहीं प्रवेश हुआ तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर में प्रवेश हुआ उस शरीर में माना जाता उस जन्म हुआ, लेकिन वो हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संयोग जन्म कहलाता, लेकिन उन आपस में जुड़ने वाले दोनों को ही जो अज्ञानवशात अपना स्वरूप मान रहा है तो मान लेगा कि मेरा ही संयोग हुआ यानी जन्म हुआ। ये जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ये एक दूसरे से संयुक्त होने वाले वियुक्त होने वाले मिलने जुलने वाले जो मिलने वाले अलग होने वाले स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है इन दोनों का आपस में जुड़ना ही जन्म है, इन दोनों का आपस में अलग अलग होना ही मृत्यु है, और इन दोनों को जब तक अपना स्वरूप मान लेगा तब तक इन दोनों का संयोग रूप जन्म का भी अनुभव करेगा और इन दोनों का वियोग रूप मृत्यु का भी अनुभव कर लेगा, यही जन्म मृत्यु कहलाता है, और ये चलता ही रहता है जब तक इन दोनों के साथ तादात्म्य अभिमान का हेतुभूत अज्ञान बना रहता है जिसको अव्यक्त शब्द से कहा है। ये अव्यक्त अनादि है लेकिन शांत है, वेदांत में शांत कहते हैं जिसका नाश होता है उसे शांत कहते हैं, और अनादि कहते जिसका जन्म नहीं होता, अव्यक्त का जन्म नहीं हुआ, जन्म तो होता है महत तत्व से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत पदार्थों का, इसलिए उनको सादि कहते हैं जिनका जन्म होता है उनको उत्पन्न जो होता है, और अव्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए अव्यक्त है अनादि, अनादि होने पर भी शांत है यानी नाश होता है इसका, लेकिन इसका नाश करने वाला एक ही है वो है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान का अर्थ है वास्तविक स्वरूप का बोध, तो जीव को जब अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, जीव का वास्तविक स्वरूप है जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म है जीव से ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तत्वमसि इत्यादि उपनिषद वाक्य ही बताते हैं, गीता भी यही बताती है अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित इत्यादि से, उस परमात्मा का नारायण का आत्मरूप से अनुभव ये अज्ञान को दूर करने का, अज्ञान के नाश का साधन है। जिसको ये होता है उसका अव्यक्त नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, बाधित हो जाता है, और बाकी का अव्यक्त जो अव्यक्त है बनाई रहता है, वो अनादि शांत है। और परमात्मा है अनादि अनंत, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, नाश भी नहीं होता, वो नारायण है। तो तीन हो गए, एक नारायण, दूसरा अव्यक्त, और तीसरा अव्यक्त का कार्य महत्तत्व से लेकर के ये सारा संसार। तो महत्तत्व से लेकर के सारा संसार ये सादी है, शांत है, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। अव्यक्त अनादि है, शांत है, और नारायण अनादि अनंत है। इसी रूप में गीता में इन तीनों का प्रतिपादन होगा। इसलिए गीता के प्रतिपाद्य विषय को इस संक्षेप में श्लोक में बताया है, इसलिए इसे कहा जाता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम्। तो अंड यानी ब्रह्मांड ये अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त है संभव यानी कारण जिसका, उसे कहा जाता है अव्यक्त संभव। और संभव शब्द का अर्थ उत्पत्ति करेंगे तो अव्यक्त से है उत्पत्ति जिसकी, अव्यक्तात् संभव यस्य ब्रह्मांडस्य तत् अव्यक्त संभवम् ब्रह्मांडम्, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अव्यक्त से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है तो इमे लोका, लोक शब्द से ये 84 लाख प्रकार के शरीर लेना, और कार्यकरण संघात, लोक शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात, कार्य यानी स्थूल शरीर और करण यानी सूक्ष्म शरीर, इनका संघात यानी समूह, वो है 84 लाख प्रकार का। और सप्तद्वीपाच मेदिनी, इसमें मेदिनी शब्द से पृथ्वी को लिया गया, और ये पृथ्वी कैसी है, स्थूल पृथ्वी, वह 7 द्वीपों वाली है, इसमें 7 द्वीप है, जम्बू आदि 7 द्वीप है। और च शब्द से बाकी लोकों को लेना, भूव स्वह और जन तप मह सत्य, ये 7 लोक ये ब्रह्मांड के अंदर है। अंत शब्द का अर्थ है अंदर। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ ये होता है, इस श्लोक में एक प्रकार से संक्षेप में पूरा गीता का प्रतिपाद्य अर्थ बताया है। अब गीता की भूमिका है भाष्य में, गीता का संबंध, गीता क्यों प्रारंभ करनी पड़ी, गीता का उपदेश भगवान को अर्जुन को क्यों करना पड़ा, इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। कृष्ण अवतार भी क्यों हुआ इसका भी निमित्त बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब ये कल्प बना तो भगवान ने ये संसार बनाया, तो संसार में वेदोक्त प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मों का सुव्यवस्थित संचालन होता रहे, लोग इसका पालन करें और प्रचार प्रसार भी होता रहे, इस दृष्टि से परमात्मा ने मरीचादि ऋषि को और सनक सनंदनादि को वेदोक्त दोनों धर्मों में से एक एक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया। ये भाष्कर भगवान पहले वाक्य में बताते हैं कि स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षु मरीचादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रहाया मास वेदोक्तम। तो स भगवान, स भगवान यानी नारायण शब्दित जो भगवान है, अव्यक्त का आश्रय जो पुरुष, मूल प्रकृति का आश्रय जो पुरुष, उस पुरुष ने, और वो भगवान है, इसमें भगवान कहते हैं भग जिसके पास है उसे भगवान कहते हैं। जैसे ज्ञानवान कहते हैं जिसके पास ज्ञान है उसे, धनवान कहते हैं जिसके पास धन है, ऐसे भगवान कहते हैं जिसके पास भग है उसे भगवान कहते हैं। और भग शब्द का अर्थ होता है षडविध ऐश्वर्य, छह प्रकार का ऐश्वर्य भग शब्द का अर्थ है। वो छह प्रकार का ऐश्वर्य है समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, ज्ञान वैराग्य और एक श्री और क्या है, है? धर्म, हाँ, यश और औदार्य, ये छह, ज्ञान वैराग्य श्री धर्म यश और उदारता, इन छह को कहा जाता है भग शब्द से। और ये थोड़े थोड़े मात्रा में नहीं, समस्त छह का विशेषण है, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, अपूर्ण वैराग्य नहीं, संपूर्ण श्री, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश और संपूर्ण औदार्य उदारता जिसके पास है उसे कहा जाता है भग, भगवान। भग शब्द का यह अर्थ है, और भगवान का अर्थ है छे के छे, पूर्ण रूप से जिसके पास है वो भगवान। थोड़े थोड़े तो जीवों के पास भी होते हैं, इसकी मात्रा जिसके पास अधिक से अधिक होती जाएगी वो उतना उतना उसमें, उसके अंदर जो है ऐश्वर्य भगवत्ता परमेश्वर भाव अभिव्यक्त होता है। इन छह का विकास करते करते पूर्ण विकास को जीव प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकता है। लेकिन ये छह के छह जिसमें पूर्ण विकसित है उसे स्वभावतः ही पूर्ण विकसित है जिसमें, वो भगवान। और उन्होंने क्या किया तो स भगवान मूल प्रकृति के आश्रय पुरुष ने इदम जगत सृष्ट्वा, मंगलाचरण में जिसे ब्रह्मांड शब्द से कहा उसे ही जगत शब्द से कह रहे हैं। इस ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड निवासी सभी प्राणियों को और उनके भोग्य को सृष्ट्वा यानी बना करके, निर्माण करके, सर्जन करके। यद्यपि संसार को बनाना भी बड़ा कठिन है, हम लोग थोड़ी बना सकते हैं, एक आध मकान भी बनाना हो तो कितनी कठिनाई से बन पाता है, और इतना बड़ा जो संसार है, और मकान भी बिना सामग्री के नहीं बना सकते हम लोग। एक समय की अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन भी बिना आटा चावल दाल के नहीं बना सकते। तो इस संसार को बनाने के लिए सामग्री कहाँ से लाएंगे, पृथ्वी आदि को सब बनाने के लिए, और बिना सामग्री के ही अपने संकल्प मात्र से परमेश्वर बनाते हैं। जैसे स्वप्न में हम बिना संकल्प क्या नाम सामग्री के स्वप्न का संसार बना लेते हैं, वहां तो कुछ सामग्री थोड़ी लाते, लेकिन स्वप्न में जो भी दिखता है सबका सब कौन बनाता है, हम ही बनाता है, अपने संकल्प से बना लेता है। ऐसे परमात्मा अपने संकल्प मात्र से ही बिना सामग्री के ये संसार बना लेता है, उसी अव्यक्त से। उनकी मूल शक्ति है अव्यक्त, उसी अव्यक्त को शक्ति भी कहते हैं, और शक्तिमान कहा जाता है परमात्मा को, शक्ति शक्तिमान के आश्रित है। अव्यक्त का एक नाम वेदांत में शक्ति भी है। इसी शक्ति से परमात्मा ये सब कुछ बना लेते हैं संकल्प मात्र से, बना लिया। लेकिन योग तो पहले कठिन, और जैसा वैसा योग हो जाए तो उसका क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और क्षेम कहते हैं प्राप्त वस्तु की रक्षा को, क्षेम कहा जाता है। तो जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी और कठिन हो जाता है। पहले तो कुछ लाना बनाना कठिन, और बनाए हुए को फिर संभाल करके रखना कठिन। तो कहते हैं भगवान ने संसार को बनाया, और इस संसार की रक्षा के लिए फिर तस्य च स्थितिम चिकीर्षु, ठीक से स्थिति बनी रहे, ये चलता रहे, इसके लिए। और संसार चलता रहता है धर्म से, बिना धर्म के संसार नहीं चलता, ये आगे कह रहे हैं। उस धर्म इसलिए क्या किया कि वेद ने बताया हुआ जो धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, उस धर्म को ठीक से संसार में कार्यान्वित करने के लिए ये मरीचादि ऋषि और सनक सनंदनादियों को अपने संकल्प मात्र से बना करके कहा कि इन दोनों धर्मों का ठीक से संचालन करो, लोगों को दोनों धर्मों में प्रवृत्त करो। ये यहाँ कहा जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।